nonni, sehän oli Wigwam, The Item is the Totem, Dark-albumilta, ja tuohan ilmestyi 77, eli ei mikään ihan eilisen päivän juttu kuitenkaan, mutta aina yhtä hyvän kuulonen, kyllä vaan. Pysytään vielä hetken aikaa suomalaisessa systeemissä, tosin tässäkään ei suomeksi kyllä lauleta, mutta bändin nimi on sentään suomalainen, Kalevala, Highland Temple, näin. Meillä on kilpailu siitä, kuka omistaa enemmän. Se palvelee meidän turvallisuuden tarvettamme. Meillä on tämmöinen tunne. Ja tämä on se uni, jota Ranta tarkoitti. Ja se on hirvittävän vaarallinen uni. Ha. varson läpi katselen, kun muurahaiset marssii. Nähden ympärilläni vaan turhamaista farssii. Keskustan kiireiset kasvot kiitää ohitseni. Tilaisuuteni mennä mukaan tohon meni. Mut otin silmän käteen, katsoin totuutta silmiin. Vaik se oli vastoin aiempia käsityksiäni ja se sattui, tunsin olevani yksin. Egotrippi laskui, nyt huomaan, et silmiin pystyy luottaan. Vain jos katsoo suoraan itse asiaa, teen sen itseni takia. Koska tiedän, et on turhuta, tuputa jotain ja urkuttaa. Siksi kerron vaan, mitä tunnen biiseis, rytmittää sen rummut saa. Ja jos sillä silmiltä harson saa, nostettua vaikka yhden vaan. Voin olla tyytyväinen, onnellinen, ryysyläinen. Joka ruohon juuri taso perspektiivistä tähyä, täydellistä näkymää. Mut uuri samaks sulamas, väkinäinen hymy huulil, painan duunin vapat huvalas. Kanssa kulkijoiden silmis ihmisyyden varjot, laatikoiden välis talon, vaikka elän päällä pallon. Katson parhaaksi olla sanomatta, poikki sanaa oikein tavan takaa, lakkaan petamasta ja vaan makaan niinku muutkin. Ihmetelle mikä muutti, niin minkä kaikki kyllä tietää, mut päässä soi sama luupi. Aikakausi, raivotauti, turvan viittaan puettuna. Haulit tuppoo sivulliseen, ei näy lehdis luettavan. Ei näy ketään surettavan, ne sanon, näin on ollut. Ja kun kasvat tarpeeksi jaksat, niin saat kyllä tästä sit tolkun. Pystyn kasvaa ilman muita, enkä jaksa jos sen koita. En vallan ikinä voita, jos sen oma tuntuu hoida. Soita suunta, vaikkei mitä muuttas. Nyt mut riimit elää vielä, sit kun ne mut kuoppaa komppaa. Minä nukun. Minut on suggeroitu. sehän oli vitun kova ääni. Ja Harsun läpi, Feet Jona, aikatauluis levyltään. Niin kuudes kappale ja niin edelleen, vuosiluvusta niin väliä. Se on tullut ja näin pois päin. Mutta, hieno päivä, mutta lämminhän siellä on. Ei siinä, laitetaan hieman kesäisen henkistä musiikkia. The Kinks, Muswell Hill Billies levyltään 20th Century Man. Myself shot down. Some trigger happy peace now. Gotta keep a hold of my sanity. I'm a 20th century man. See my mom. näin. Se oli Roy Richards, Another Thing, Studio One Funk-kokoelmalta. Niin, hienoa jamaikalaista soundia, eikö vain? Mutta joo, lisää sitä musiikkia. On niin hieno päivä, ettei muutakaan jaksa. Ja, mitäs sitä sitten? Aika paljon nyt tänään näköjään suomalaista musiikkia, mutta seuraava ei ole. Se on legendaarinen Hendrixin Jimi, AY Experienced-levyltään 7. kappale, May This Be Love. Näin. Waterfall, nothing can harm me at all. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see my rainbow. Some people say daydream is for all the lazy-minded fools with nothing else to do. So let them laugh at me. So just as long as I have you to see me through, I have nothing to lose. Long as I have you. Waterfall, don't ever change your ways. Fall with me for a million days, oh my waterfall. Thank you. Näin, se oli The Prodigy viimeiseksi jääneeltä levyltään No Tourists. 10. kappale Give Me A Signal, ja siinä oli fiittaamassa Barnes Courtney, että semmoista. Ja lisää vaan musiikkia, ja seuraavaksi meille esiintyykin The Beach Boys Serves Up-levyltään. Erittäin legendaarinen julkaisuhan tuo, eikö vain? Joo, Feel Flows, 6. kappale siltä platalta. Naattikaa. Unfolding, enveloping, missiles of soul. Recall sets a sandy. Mirage like soft like lanterns below. Thank you. embracing wreath of repose, engulfs all the senses, imposing unpleasant in parts that compose, retire the fences. When their holy heart and life fades away, sehän oli Paul Davidson Midnight Rider kappaleellaan. Joo, ja tuota, jos vähän tämmöistä menovinkkiä niin sanotusti, tuossa mulle lätkästi handuu tällainen paperiläpyskä, appelsiinipuun kuolema, niin että jos on oikein kuuma, niin voi kai mennä taidenäyttelyyn vilvoittelemaan. Tämä on Kastreenin kadulla D-asema niminen paikka, Kastreenin katu 8, ja siellä on appelsiinipuun kuolema. Runokokoelmassa appelsiinipuun kuolema on runoja vuosilta 2017-2019. Runovihko on omistettu veljieni lapsille. Olen kirjoittanut runoja vuodesta 1995. Normaalisti kirjoitan 1-2 runoa vuodessa, mutta nyt neiti runomuusa tuli luokseni ja runoja pulppusi paljon. Runoissa käsitellään elämän perusasioita ja kuolemaa, mutta ei pelottavuuden tai uskonnollisuuden kautta, vaan lopullisena rajana. Näin siis Tapsa P:n taidenäyttely D-asema Kalliossa 28.5-28.6. kuluvaa vuotta siis. Kastreenin katu 8, että menkähän sinne vilvoittelee, jos tulee liian kuuma. Joo, ja sitten ei muuta kuin musiikkia. Elämä on harhaa, meille kertoo Problems. Näin se taitaa olla Katupoikia levyltään, ja vuosihan oli 1980. Taas joku tarjoaa asuntoa. jos joku tarjoo mulle kilon paskaa. Mä reipan mielin siitä maksaan ja kysymykset kyttiksellä on pelkkää latinaa. Ha, ha, ha. Mun elämä on harhaa. Se oli Misterer, suomalainen ryhmä sekin, ja kappale oli High Society, 7. kappale levyltä Ignoramus, ja tää on vissi justiinsa tänä vuonna vielä ilmestynyt, tai viime vuonna sitten, mutta aika tuoretta materiaalia. Pysytään hieman vielä tuollaisessa särökitarameiningissä, mutta nyt siirrymme Tanskaan. Tanskalainen Night Sun. Niin, Yön aurinko, Mournin levyltään. 5. kappale, Living with the Dying. Näin, elämää ja kuolemaa. Living with the dying, the edge of night, screaming demons flying on their death flight. I'm living with the take anything. I just outburst into my inner frustration. Sehän oli suomalainen Sarkofagus Die to Win nimisellä kappaleellaan levyltä Envoy of Death. Näin. Sellaista. Niin kuin sanoin, että minullahan on aika paljon suomalaista musiikkia, mutta seuraavapa ei ole. Se on Lynyrd Skynyrdin Free Bird. Näin. Ja juurikin, harva tätä soittaa, kun tää on niin pitkä. 9 minuuttia, 12 sekuntia. Mutta on se kyllä sen arvon, joten kuunnellaan. Thank you. that you shouldn't go. And the first to say, be happy if you can. But to lie and hurt someone who needs and loves you so. Do you mind too much if I don't understand? I suppose that you're convinced this is the thing to do. Life is short and sweet, break all the hearts you can. I guess I shouldn't be surprised, it's all a game to you. Do you mind too much if I don't understand? Forgive me, but it all seems so unreal to me. And my heart and we'd made so many plans. But that's all over now, there's nothing left to do. But do you mind too much if I don't understand? But it all seems so unreal to me. And my heart and me, we'd made so many plans. But that's all over now, there's nothing left to do. But do you mind too much if I don't understand? Do you mind too much if I don't understand? Yeah. you better every day. No, I just think I'll do steps nearer to my grave. Näin. Siinä tulikin pari biisiä heti perään. Willie Nelson Countryman-levyltään avauskappale Something to Think About. Ja sitten mitä ajatella, niin Queenin A Night at the Opera, Keep Yourself Alive. Ja se on joku Long Lost Retake June 75. Tollainen, ei ihan normiversio kuitenkaan tällä kertaa. Sitten. Lisää musaa, ei sen kummempaa. Laitetaan vähän taas suomi rockia. Pyhä Yrjänä, Yövuoro Dösä. Maamiehen rakennusoppilevyltä, ja se on viides kappale siitä, tämmönen. Se oli David Bowie, ja mihin se nyt hävisi, rillit päässä, ja mä näen niidenkaan mitä lähilasit nimittäin. Niin, Povien David siinä meille lauleskeli. Law oli biisi, suluissa Earthling on Fire, Earthling-levyltään. Ja miltähän vuodelta, jos saa luntattua, 97. Sillä lailla, sillä lailla. Mitähän mun piti sitten seuraavaksi laittaa? Varmaankin jotain. No, laitetaan Genesis The Serpent-niminen kappale From Genesis to Relevation semmoselta levyltä. Images he made to love, show. Now save it story for the world. Now if you've seen hard times, you're not alone. 97 Hobo up on your telephone. Find me, I give them hell. Not for no cause, I never fail. Like rocket till they ring the bell. Hard times, depression's come. I think a lot about nouns, but nothing but verbs. I wanna run, I wanna run. You make me stay. I skirt the edge of the map until I get out of range. Näin, se oli Van Loven Criminals ja levyltä 100% Colombian All My Time Is Gone oli levyn tai kappaleen nimi siis tietysti. Sitten juu, se oli kevyttä keskellä päivää, hyvää päivää, hyvää päivää. Sitten lähdetään seikkailemaan. Odyssey on tämä seuraavan yhtyeen nimi. Setting Forth levy. Miltähän vuodet lienee, jostain 69 näkyy olevan. Joo, Dengus Boogie on biisin nimi.

Give up the phone. Se oli Parliament Funkadelic, ja niin, levy oli Parliament Funkadelic et Electric Pussy vuodelta 1978. Bootlegki oli tämä kolmas kappale kyseiseltä platalta, ja Give Up the Funk suluissa Tear the Roof of the Suka, että semmoista meininkiä. Sitten vaan seuraavaksi tuleekin Panteraa, Great Southern Trendkin levyltä kappale 13 Steps to Nowhere. We'll be right back. checks what's rock and roll. Hey! Build a house next door to you. How can I make love to you once in a while? We can go kissing through the vine. When I come out on the front, girl, you ought to listen to my heart going bumpity bumpity bum. Well, I need you, baby, and it ain't no lie. Quicksilver Messenger Service niminen yhtye Happy Trails -levyltään. Ja sen biisin nimi oli Mona. Sitten seuraavaksi tuleekin meitä viihdyttämään Alex Harvey Soldier on the Wall -levyltään kappaleellaan Mitsi. Se itse asiassa alkoi ihan pikku hetken jo tässä, mutta laitetaan se täysin alusta. Näin, Mitsi. Se oli Riff Raff-niminen ryhmä. Ja mikäs vuosi se nyt oli, 74, taisi olla lunta taas vähän. Kyllä vaan, 74. Original Man nimiseltä levyltään. Kolmas kappale, joka kantaa nimeä God Damn the Man. Näin, ja mitäs duoda. Niin, Suomessakin oli Riff Raff, mutta eri bändi kyllä. Se on aloittanut 79. Et sillä lailla. Joo, ei tossa nyt kauheasti löydy mitään sen kummimpia tietoja, mutta ei se mitään. 8 minuuttia lähetysaika, joten turhat puhlinat pois. Laitetaan Billy Idolin Whiplash Smile-levyltä Man for All Seasons ja näin poispäin. Ensi viikolla taas jatketaan. Loppuaika meneekin nyt tässä musiikin parissa. Got all the time in the world, I mean. Ooh. Ooh. Ooh. Are you ready?